Muhterem efendim, kalbin zümrüt tepelerinde İsar, insanın başkalarını kendisine tercih etmesi, yaşama zevkleri yerine yaşatma hazlarıyla var olması şeklinde tarif ediliyor. İsar sadece tasavvuf ıstılahı olarak kullanılan bir kavram mıdır? Günümüzün kara sevdalılarının fedakarlığın sahabicesiyle dört bir bucağı, yedi cihana yetişmeye çalışmaları da İsar ruhu ile izah edilebilir mi? Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim sahabi efendilerimizin genel ahlakını, yüksek ahlakını, o yüksek karakterlerini aksettirdiği hususlardan bir tanesi de İsar hasleti. Ve yu'sirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsâ. Misalleri de var bunların malum. Misaller içinde o misaller sorgulanabilir yani. Bu acaba hakikaten böyle mi cereyan etmişti? Yani adam çorba pişirip kaşığını boşuna çanağa götürüp getirerek misafirlerini doyurması şeklinde mi? Kendisi aç işte, giyeceği bir şey yok. Çıkarıp sırtından onu başkasına vermesi şeklinde mi? Çok şumurlu bir şey. Fakat Sufiler, İmam Gazali Hazretleri En-Munkizm'den Delal'de ifade ettiği gibi Müslümanlığın özünü esas derinlemesine yaşayan sofiler olmuştur. Bunu görmezlikten gelmeyelim. O düşünceyi, o telakkiyi biz medreselerimizden, okullarımızdan kapı dışarı attığımız günden bu yana da böyle yaya kaldık. Değişik ad ve ünvanlarda o mesele bazı insanlar tarafından isimsiz müsemma yaşanabilir. Ama fakat yani böyle toptan insanları o yüksek ahlaka, o sufilerin talip olduğu ahlaka yönlendirme çok önemlidir. Kendi derinliklerine açılma veya işte imandaki derinliklere açılma, yelken açma. Zat-ı uluhiyeti bilme, marifet mevzuunda doyma bilmeyen bir şeyle, helmi mezit sözüyle ifade ediyor. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? Bunlar sistemler halinde anlatılmış. Seyir ilallah, seyir fillah, seyir maallah, seyir anillah, fena fillah, beka billah sıralarıyla ifade edilmiş. Hani onlara gitmeseniz bile yani bu marifet adına hep dualarınızda diyorsunuz Rabbena zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve ihlasen ve ubudiyeten teammeten filan diyorsunuz. Ve halisel aşk ve iştiyak veya ve aşkan ve iştiyakan ilalika diyorsunuz. Hep ziyadeyi talep etme. Hani belki yaygınca bir telakki, yaygınca bir kabul değil bu. Fakat o zatlar pratikte bunu yapmışlar yani. Hep ziyadenin peşinde olmuş. Sürekli çıtayı yükseltmişler. Böyle tutunacağı şeylere sıçramak suretiyle tutunma keyfiyetinin arkasında olmuşlar. Böyle hemen elimizi uzattığımız zaman tutunacak gibi değil yani. Sürekli yükseltmişler yani bugün. Hadisi şerifte iki günü müsavi olan mağbundur deniyor. Ve sahabi işte bir sahabiyle karşılaştığında Teala nümin saaten diyor. Gel hele şöyle bir saat iman edelim diyor. Hadis diye rivayet edilen bir şey mektubatta da geçiyor. Üstad da değerlendiriyor. İnsanın şahsi dünyası, umumi dünyası, ailevi dünyası değişiyor. Bu ahvalin değişmesiyle insanda da değişmeler oluyor, farklılaşıyor insan. Bu açıdan da sürekli tecdidi iman ihtiyacı var. Onun için deniyor yani. Hadis olarak rivayet ediliyor. Ne olursa olsun manası doğru. Ceddidu imanekum bila ilahe illallah. La ilahe illallah hakkatıyla yani mabudu bil hak, maksudu bil istihkak. Mahbubu bir istikak yalnız sensin deyip Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme. Ve bununla her güne yeni bir gün gibi başlama. Yeniden bir kere daha imanını gözden geçirme. Dünkü hatalarımızı gözden geçirme. Aynı şeyleri bugün tekrar etmeme. Tekrarla bazı şeyleri matlaştırmama, renk attırmama. Partal mülahazalar haline getirmeme, kaldırılıp bir yana hatırlayacak hale getirmeme. Her gün o dini imanı Efendimiz'e bağlılığı sallallahu aleyhi ve sellem yepyeni duyma yani. Onun namı celilini anarken bir kere daha tepeden tırnağa, tırnağın ucundan saçın ucuna kadar bir kere daha ihtizaz yaşama. Hani bunlar nasıl elde edilecekse, bunlar okumakla mı, düşünmekle mi, sohbeti cananla mı bir araya gelerek, sevdiğimizi bütün sevse bütün kamu cihan sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa, mülazalarına bağlı hareket etmekle mi? Ne ile olacaksa bence yollar bulmak suretiyle ona. Mahlukatın solukları sayısınca yollar var madem. Her gün farklı bir yolla ona yürüme. Orada o farklı bir mülazayla zikrediliyor da. Yani farklı meşrepleri, mizaçları, mezakları kabul edin. Bunların hepsi sırat-ı müstakimde ise Allah'a gidiyor, Allah'a ulaşır hepsi. Fakat bir de öyle değil yani. Her gün farklı bir damar bularak bir de buradan bakayım ben yani ona. Şuunatıyla, itibaratıyla, efali subhaniyesiyle, esma-i ilahisiyle bir de bu zaviyeden ona bakayım deme. Bir kere daha duygularını yenileme, terütaze, hayata öyle açılma. Her günü yepyeni olarak yaşama. Bunun peşinde olma. Her zaman insan buna muvaffak olabilir mi, olamaz mı? Bunu devam ettirebilir mi, ettiremez mi? O mevzuda bir şey söylenemez yani. O Cenab-ı Hakk'ın lütfuna kalmış bir şey. Fakat biz o niyette olmalıyız, o azimde olmalıyız. Öylesine bir metafizik gerilim içinde bulunmalıyız. وَاَنْ لَيْسَ الْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنْ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى. Allah Celle Celaluhu vaat ediyor. Mutlaka o sonucu gösterir, lütfeder size. Bu insan mevzunu sadece yememe, yedirme, giymeme, giydirme şeklinde anlama bir manada o günkü misalleriyle, menkibeleriyle doğru. Öyle anlaşılabilir yani. Hakikaten o insanlar yemiyor, yediriyorlardı, giymiyor, giydiriyorlardı bir yönüyle. Fakat ilave edilecek şeyler var. Hani geçen de bir espriye bağlı da arz ettim. İsar ruhunda derinleşme. Çok isarlaşma bir yönüyle. Derinleşebildiğimiz kadar burada. Yani maddi manevi füyüzat hislerinden vazgeçme. Öyle bir isar. Sebebi mesuliyet ve hatar olan metbuiyete tabiyeti tercih etme. Öyle bir isar. Falanlar böyle dolu dizgin Allah'ın izniyle yürüyorlar. Böyle köheylanlar üzerinde yürüyorlar böyle. Cepheden cepheye koşuyorlar. Kıskanma yerine varsın olsun bizim kardeşlerimiz. Değil mi muhkematı Kur'aniye uygun hareket ediyorlar? Değil mi sünnet-i sahih çerçevesinde? Değil mi selefi salihinin o yanıltmayan yollarına bağlılık içinde gidiyorlar? Olsun diyecek kadar o mevzuda öyle bir isar isar eyleme. Yaşama yerine yaşatma duygusunu öne çıkarma. Yani farklı bir İsa ruhu oluyor bu. Namı celili ilahi bir yönüyle ilan etme adına gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyecek kadar bir İsa ruhu. Hatta menkibelerde Seyyidina Hazreti Ebu Bekir için bile derler menkibe. Bu sıhhatli şeylerde yok. Vücudum öyle büyük, büyük ki cehennemi ben doldurayım, kullarına yer kalmasın diyecek kadar. Meseleyi bu ölçüde isara götürmeye kadar. Evet, burada siz dinlendirmek için bir menkıbe anlatacağım. 40. hocamızın sevdiklerinden bir İshak Efendi vardı, fırıncıydı. Öteden beri de bunu Erzurumlar bilirler. Orada otururdu, böyle çok konuşmaz. Halktan bir insan, ümmi bir insan. Fakat bazen böyle söz gelip de gediğine oturduğunda orada birdenbire bir heyecana geçer, bir istirak hali hemen isar eder. Heyecanları birdenbire kükrer, Allah der bağırır filan. Bunlar katiyen suni değildi yani. Ona sorsan sen ne yaptın, ben farkında değilim der. Beni bana sorma, ben bende değilim der. Bir de Hacı Musa vardı, o da Bezzaz'dı. Zannediyorum 50 yaşından sonra evlendi o. O da öyle ishar yapmış. Kimseye öyle bir şey tavsiye edilemez. Hafizanallah el ayak, göz kulak, dil dudak. O mevzuda denge korunamayacaksa o tavsiye edilemez katiye. O zat böyle hocanın dizinin dibinden hiç ayrılmaz böyle. Bezazlık yapar, gelir orada oturur. Risaleleri neredeyse ezbere bilir. Mesela vakadır bunlar. Risale okuyor birisi, birdenbire gece vakti ışıklar söndü. Elinde kitap olan insan okuyamaz artık ışıklar söndüğüne göre. Gerisini Hacı Musa alır, ezbere okur onu. Ben bunlar gördüğüm şeyler, bildiğim şeyler bunlar. Mesela kitapta bir konu olduğu zaman nasıl Allah ona bir keramet vermişse böyle alır o kitabı açar hemen bakarsınız o paragraf çıktı. Böyle birisi. Yani İshak Efendi öyle, Musa Efendi, Hacı Musa ikisi de hacı. Böyle bir zat. Burada istidradi bir şey arz edeceğim. Öteden beri bizde bu işte ayakkabıcı bilmem ne efendi, fırıncı ne efendi, hamurcu ne efendi, demirci ne efendi. Yani bu insanlardaki bu amudi yükseliş, dikey yükseliş nasıl oluyor? Ben böyle makul bir mahmil bulamıyorum da diyorum acaba ateşin karşısında durduklarından dolayı hani şu damat dediğimiz yani Mecmuel Enhur'u yazan zat da öyle parmaklarını muma tutmuş diye menkıbeler de var. Hep ateşin karşısında olduklarında bunlar cehennemi daha iyi hatırlıyorlar herhalde. Havf çok ağır basıyor. Hazreti Gazali de İhyasında İnsan hayattayken havf ağır basmalı, vefat hengamında recaya sarılmalı der yani. Oradaki o denge, havf reca dengesi, o Hazret'in yaklaşımı öyle. Allahu Alem öyle yani, ondan dolayı veli oluyorlar, Rızlı Amudi veli. Şimdi gelelim asıl menkıbeye. Hacca gidiyoruz diyor, o büyük böyle 50 kişilik arabalar içinde oturuyoruz. Birdenbire araba duruyor bir yerde. Haram ediyor halkta. Ben de diyor böyle dalmışım. Birdenbire arkamda yine Hacı şeyin İshak Efendi'nin bir hökürüşünü duydum. Araba öyle lerzeye geldi böyle bir iki metre ileri bir iki metre geriye gitti. Ben hayret ettim diyor. Sonra döndüm sordum. Kendine geldikten sonra ya Hacı İshak ne düşünüyordun sen şu anda? Vallahi cehennemin şiddetini düşündüm. Ya Rabbi dedim bu insanlar dayanamazlar. Beni koy onların yerine dedim. Böyle birdenbire cezveye geldim diyor. Şimdi buraya kadar İsa'nın rolü var yani. Ama herkesi bu seviyede böyle tutmak, bu seviyede kabul etmek, böyle düşünmeyen, böyle etmeyenleri kaldırak demek değildir bu yani. Oraya kadar yolu var bu mesele. Bu açıdan mesele sadece yemede, içmede, giymede, giydirmede değil yani. Cevabında işte o sebebi mesuliyet ve katar olan metbuiyete tabiyeti tercih etmeden alın da başkalarının hizmetini alkışlama, Allah onlardan razı olsun. Bizim elimizin ulaşmadığı şeyleri yapıyorlar bunlar. O imam hatiplerden, o ilahiyatçılardan, Allah ebeden razı olsun istikamet içindeyseler. O sofilerden, falan dergahtan, filan tarikattan, falan şeyhten, filan meşayihten Allah ebeden razı olsun elimizin ulaşamayacağı yerlere ulaşıyorlar bunlar. Bir yönüyle o bakir araziye tohum saçıyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Bizim hesabımıza oluyor o şeyler. Mefkuremiz hesabına, davamız hesabına oluyor. Buna kadar isar yani. Bunlardan bazıları çok zordur. Yaşamayı bırakıp da yaşatmaya bir yönüyle hayatta kalmayı bırakıp da milletin bahsu badel mevtine dilbeste olma. Necip Fazıl makamı cennet olsun. Bahsu badel mevt tabirini kullanır diye hep. Talebelerinden Sezai Bey, Allah da ona uzun ömür versin. O diriliş tabirini kullandı. Çok farkı yok. Nuans farkıyla biri Türkçesini biri Arapçasını kullanıyor bu meselenin. Alemin dirilişi için ölüp ölüp dirilme. Ölüp ölüp dirilme. Buraya kadar yolu var bu İsa'nın. İnsanımızda bu duyguyu güçlendirmek lazım. Namı celili ilahi yükseltme adına, şehvalaşmasını sağlama adına bu duyguyu güçlendirmek lazım. Herkes kendisini adasın. Yaşamayı bir kenara koysun bir yönüyle, bir manada veya yerine koysun. onun değeri bu kadardır desin. Ama onun üstünde değerler üstü değer ifade eden başka bir şey var. O da benim Allah'ımın tanınması. Ben o kadar inanmış bir insan değilim yani. İman zaafım var. Fakat samimiyetle söylüyorum. Buraya bu kampa da ilk geldiğimiz zaman, başka yerde de böyle. Buralarda böyle çok defa aklıma gelince gözlerim doldu. Bunun kemikleri sızladı. Ya Resulallah, sana vefalü ümmet olamadık. Ben bu ağaçların hepsinin bir minare gibi ses verip senin namı celilini burada seslendirmeyi arzu ederdim. Fakat görüyorsunuz bu oyunda senin bayrağın aşağıda duruyor. Bu bana çok batıyor. Çok dokunuyor. Bakıyorsun falan yukarıda, filan yukarıda. Ama yukarıda olması gerekli olan değil yukarıda yani. Alem-i İslam'ın durumuna bakarsan perişan, derbeder, yıkık, dökük, Akif ifadesiyle harabeler, yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller, başsız ümmetler, ama emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar. Geçerken ağladım geçtim, dururken ağladım durdum. Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda baş buldum. Bu. Kim bilir diyorum yani bu meseleyi derinden, böyle ruhunun derinliklerinde, kalbinin merkezinde hisseden insanlar ne kadar ızdırap çekiyorlardır. Namı Celili Muhammed'i, o bize bir hedef veriyor. Benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır diyor. Gayb bin gözüyle görüyor. Bir gün inşallah öyle olacaktır. Bir diğer taraftan da letüftehunnel Konstantiniyye felenni'mel emiru emiruha velenni'mel ceyş salikel ceyş buyuruyor. Yani İstanbul durup dururken millet yan gelip kulağı üzerine yatmıyor ki. 50 defa kuşatılıyor. Ta Yezid döneminde bile kuşatılıyor. Herkes o şeref kendisine ait olsun diyor yani. Yıldırım cennet mekanı 2 defa kuşatıyor. Fatih'e nasip oluyor yani. Hatta 2. Murat cennet mekan, o sevdaya tutuluyor yani. Demek hepsi o sevdayla yaşamış. Sonra muhtemel Hacı Bayram Veli Hazretleri diyor ki, hünkârım o senin işin değil, bu çocuğun, beşikteki bu çocuğun işi diyor ya. Şimdi insanlar öyle bir müjde verilmiş diye müjde kendi kendine tahakkuk edecek, oturup beklememişler onu. O mevzuda ne mehaliki göğüslemiş, ne tehlikelere katlanmış, kaç defa ölmüş dirilmişler Allah'ın izni inayetiyle. Olan şeyler öyle olmuş Allah'ın izni inayetiyle. Onlar o mevzuda ishar yapmışlar, öyle bir ishar yapılmış. Fakat herkes kendi konumunun gereğine göre, durduğu yerin gereğine göre yapması gerekli olan ishar'ı yapacak. İshar hasletinin dereceleri anlatılırken, önce hak yolunda ve ehli iman uğrunda gerekirse candan geçmek ele alınıyor. İkinci sırada, riyaset ve makam mevzuunda her türlü fedakarlıkta bulunmak zikrediliyor. Daha sonra da maddi refah ve mutlulukta başkalarını düşünmek, mal ve kazancından infak etmek, ilim ve fikir sahibi olmanın hakkını vermek gibi iyilikler sıralanıyor. Riyaset ve makam konusundaki fedakarlıklar daha mı zordur ki diğerlerinin önüne alınmıştır? Daha zordur kanaat-ı acizanem de. Yani bir de bazı karakterler için öyledir yani. Bazılarında makam tutkusu vardır. Bazılarında rahatlık tutkusu vardır. Bazılarında şöhret, müşarın, bilbenan olma arzusu vardır. Çok ileri seviyede. Biraz insandan insana değişir bazıları. Ve çok kavga da belki yani ülkeyi kalkındırma, ülkeyi ileriye götürmeden daha ziyade herkesin bir makam kapması orada. Bazı avantajlar elde etmesi. Az nispette bazıları da belki mensup oldukları cemaat, hareket, toplum, bir aidiyet mülazasıyla onlar adına oraya girmesi, kendi cemaatinin itibarını, kendi cemaatinin gelişmesini güçlendirmesi, ileriye götürmesi gibi mülahazalara bağlı istekler olabilir. Bu türlü şeylerde hani o Müsameretül Ebrar'dan Muhyiddin İbn Arabi'den Cevdet Paşa o ilk hilafet intihap mevzuunda alarak tercüme ettiği bir şey var burada. Diyor ben Efendimiz'den işittim diyor Ebu Übeyde'yi Hazreti Ali Efendimiz'e gönderirken. Buyurdular ki bu vazife onundur ki o benim değildirdir. Onun değildir ki o benimdirdir. Yani bir istina duygusu. Efendimizin sahabiden böyle çok küçük çapta bu meseleyi bekleyenlere karşı da tavsiyesi o istikamette olmuştur. Biz onu isteyene vermeyiz buyurmuşlardır. Bir şeye talip olan insan çok sadık olamayabilir, çok vefalı olamayabilir. O makamı, o payeyi, o mansıbı elde edince nefsi hesabına kullanma gibi bir şey, itibar, saygı görme gibi şeyler adına kullanabilir. Yani herkes o mevzuda, o işin içindeyken böyle dışında olamaz, dışında yaşayamaz. Tabiri diğerle bunu böyle kesben elde etse de fakat kalben terk edemez. Bu baba yiğitlerin işi bu çok. İşte o ishar ruhunu elde etmiş insanların yapabileceği bir şeydir. Bu açıdan yani şimdilerde de bazı kimseler o türlü bir mülaza ile hep soyunmuşlardır bence. İmkan varsa onu bugün zimamı elinde tutan insanların intihabına bırakmak daha uygun olur. Arzulu olan insanlar olabilir yani. Onlar kendiler istiyorlarsa bence ona göre onlar gösteriyor, onlar ısrar ediyorlarsa ne olur bahtına düştük, sen de gel bize bir renk kat, bir zenginlik olur bu falan diyorlarsa ben şahsen ona bir şey demem. Yoksa Hazreti Ali'ye takdim edilen hani bir at, o atı görünce böyle yarış atı buyururlar ki imametten kaçmak için şahane bir at. O işin dışında da bir sürü hizmet semini var. Bence o türlü meselelerde rekabete girerek başkalarıyla bozuşma yerine hiç farkına varmadan bazen his ve heves hüda şeklinde görünebilir bize. Hidayet zannederiz, yanılmış oluruz burada. Müstahni davranmak lazım. Bence en büyük kredimiz bizim istinadır. Müstahni davranmak lazım. Bu hizmetin hatırına. Ve bir isarın o şekilde uzantısı olarak ayrı bir tecellisi, ayrı bir derinliği olarak bence müstahni davranmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi o. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Sure-i Cellesi'nde Seyyidina Hazreti Yusuf وَاَجْعَلْنَا عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّ حَف۪يذٌ عَل۪يمٌ diyor. El-Hak, Hafizu Alim o. O bir peygamber orada, gayrimetlu yani ona gelen bir sayfa mayfa bilmiyoruz da biz. Fakat peygamber olduğundan dolayı nebi. Gelen bir şey vardır ona yani. Ondan dolayı biliyordu. Rüyanın tabirini de öyle biliyordu. Tevhili hadisi Allah talim buyurmuş. Hakikaten o işin işe yarayacağını Allah Celle Celaluhu ona ilham etmiştir. اِجْعَلْنَا لَا خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنَّ حَف۪يذٌ عَل۪يمٌ. Bazı tefsirciler diyorlar ki o dönemde böyle bir makam ve paye isteme caiz olabilir yani. Bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlayışı zaviyesinde doğru değil o. Bazıları da diyorlar ki burada Seyyidina Hazreti Yusuf seviyesinde hakikaten öyle bir hafizu ilim, o işi iyi bilen, o işi koruma altına alan, iyi değerlendiren öyle bir insan yoktu. Bir de mümin hiç yoktu orada. Vaka Seyyidina Hazreti Yusuf'un Mısır'da bulunduğu dönemde Mısır halkının kaderine hakim olan Firavun sülalesi değil de hayır hatta bazıları Hicaz'dan gelmiş melikler bile diyorlar. Nitekim orada hep melik sözü geçiyor. Firavun sözü geçmiyor. Oysa ki Seyyidina Hazreti Musa ile alakalı şeylerde hep Firavun, Firavun, Firavun. O dönemde melik demek biraz yumuşak bir insan ve Seyyidina Hazreti Yusuf'un o mevzudaki teklifini de kabul ediyorlar. O zaman bundan çıkacak mana şudur. Yani bir yerde size ait meseleleri sizden başka yapacak bir kimse yoksa o zaman siz ona talip olabilirsiniz. Boyunduruk yerde kalmaması için. Fakat yapacak bir sürü mümin varsa bence o müminlerin gönüllerini almak, onları yanınıza çekmek, işte sebebi mesuliyet ve hatar olan metruiyeti onlara bırakmak, iki adım geriye çekilerek imam olma yerine cemaat olup el pençe divan durmak daha iyidir. En büyük, en akıllı insanlarımızda bile bu mevzuda bazen dengesiz şeyler olabilir yani. Onun için fakirin tavsiyesi elden geldiğince bu mevzuda talebi mevcut insanları siz şöyle böyle takdir ediyorsanız onların bu mevzudaki ısrarını bırakma, istina tarafını seçme, orada da isar gösterme. Aliciler olsun, veliciler olsun, deliciler olsun, deliciler olsun, biz olsak da olur, olmasak da olur. El istina vel isar. Geçen de tekrar edip durduğumuz gibi bir kere daha tekrar onunla bağlayalım. Arkadaşlar gelin Allah rızası için İsar'da derinleşelim. Yanlış anlamayın. İsar sonu R. İsar'da derinleşelim. Allah'ın izni inayetiyle.